En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der mangler fodboldbaner til Nørrebros børn. Derfor vil Københavns Kommune gerne bygge en kunststofbane i Nørrebroparken. Men Nørrebroparken er, som mange andre parker, fredet område. Så kommunen spurgte fredningsnævnet om dispensation og fik det. Fodboldbanen var på vej. Eller det er den så ikke alligevel. For Danmarks Naturfredningsforening har klaget over afgørelsen og dermed sat en stopper for projektet. Det hele hænger jo sammen i økosystemer, ikke? Mm. Nørrebroparken indgår i byens økosystem. Hvorfor er Danmarks Naturfredningsforening modstander af en fodboldbane midt inde i en park i København, langt fra skov, mose og eng? Vi spørger foreningens næstformand i København, Ole Damsgaard. Mit navn er Kors Vejstrup. Velkommen i Pilestræde. Er Nørrebroparken natur i dine øjne? Altså man kan sige, at naturen findes jo alle steder, ikke? Altså natur er ikke noget, der findes i sådan indhegnede, afgrænsede naturområder. Og græsplænen her, den har også en naturværdi. Der er masser af fugle, der fokuserer på den. Altså, det gør det ikke, når der bliver spillet fodbold. Det gør det i tidligere morgen i løbet af sommeren. Mm-hmm. Der er masser af insekter og orme og hvad ved jeg, larver i den her græsplæne. Så det er et stykke natur. Men når det er ikke på grund af græsplænens værdi som natur, nej, at vi har lavet den her klage. Mm-hmm. Det er af hensyn til det almene friluftsliv. Ikke? Adgangen til rekreative områder. Det er et rekreativt område. Ikke? Jeg var inde på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside for at læse om jeres mærkesager. Ja. Der står intet om byparker. Altså de eneste parker, der bliver nævnt, det er nationalparker. Altså ideen om at stave nogle store naturområder. Til gengæld står der om mærkesagerne i din forening. Vi vil gerne omlægge landbrugsjord til natur, forbinde naturområder og frede naturperler. Ja. Altså, Nørrebroparken er vel ikke en naturperle? Det er en det er en græsplæne og nogle træer. Det er, jeg vil sige, så det er en kulturhistorisk perle, ikke? Det kan godt være. Ja, men nu sidder du ikke i kulturhistorisk forening, du sidder i Danmarks Naturfredningsforening. Jamen, vi varetager også landskabelige interesser, ikke? Ja. Det er et stykke landskab, og det, som udspringer af Københavns historie, som er anlagt i en ganske bestemt periode. Ja. Hvor man byggede almennyttige boliger, hvor det rigtigt var på dagsordenen, at nu skulle man have lys og luft. Man skulle væk fra de der mørke, usående brokvarterer, og man begyndte at bygge. Altså det, der ligger på den ene side af Nørrebroparken, er jo sådan nogle eksempler på den nye tids moderne boliger. Mm. Og derfor anlagde man den her park til almen rekreativ udnyttelse. Der står også, at I gerne vil øge andelen af beskyttet natur i Danmark, så vi kan bremse naturens tilbagegang og skabe gode levesteder for truede arter. I skriver også, og det synes jeg faktisk er alarmerende, at vi har 1844 truede planter og dyrearter i Danmark. Ja, det er rigtigt. Hvor mange af dem lever på det stykke græsplæne, som skal laves om til fodboldbane? Der lever en del, jo. Er de truede? Ja, det er de. Fortæl mig om dem. Der er jo masser af flagermus i parken, ikke? Flagermus er en bilag-4-art, altså en truet, rødlistet art, som man ikke må forhindre, eller man må ikke gøre noget, som går imod dens livsudfoldelse. Mm-hmm. Ingenting, som går imod dens livsudfoldelse? Man må ikke beskadige dens levesteder, man må ikke... Er det altså, lindetræerne, du taler om? Ja, lindetræerne er jo en del af det, ikke? Mm. Altså, det er jo derfor, det er jo de store gamle træer er levested for flagermusene, ikke? Er der andre dyre eller plantearter af de truede, som opholder sig på den her græsplæne, som skal laves om til kunstfodboldbane? Nej, det er der nok ikke. Det tør jeg ikke sige, men der er, altså, du kan ikke skille naturen i de truede arter og de ikke truede arter. Det hele hænger jo sammen i økosystemer, ikke? Mm. Og man kan sige, at Nørrebroparken indgår i byens økosystem. Og det er klart, det man så kunne gøre, hvis man endelig rent sådan økosystemmæssigt ville befæste en del af Nørrebroparken, det var så at etablere et tilsvarende eller større grønt område i nærheden af det, ikke? Men det indgår ligesom okay. ikke i kabalen. Nej, det er bare igen, det her det er jeres målsætninger, som fremgår på ja. Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Ja. En sidste målsætning, jeg lige tager med dig, det er, at I kæmper for et sprøjtefrit Danmark. Ja. Ændrer det på spredning af sprøjtegift, hvorvidt Nørrebroparken ja, er, som den er nu, eller om der kommer kunststof frem? Det ændrer på planen. Spredning af gift, fordi den fodboldbane, den dels afgiver den jo en del mikroplast, ikke? Selvom man ikke lægger det her gummigranulat i den, så slider man på selve banen. Den består jo af tykt plastiktæppe, og den bliver slidt, og det spreder sig ud i omgivelserne. Mm-hmm. Dernæst bruger man så forskellige tømidler om vinteren, altså når der er frost, jamen, så er man nødt til at komme noget på, som fjerner frosten, og så spuler man den en gang imellem, og alt det der, det løber så ud i omgivelserne. Mm-hmm. Det er lige så slemt som at bruge sprøjtegift. Det er også derfor, at indtræerne langs den eksisterende bane har det meget, meget dårligt. Der er en del af dem, der er gået ud allerede, og resten af dem er døende. Ikke? Så på den måde har det en indflydelse. Kunne du godt tænke dig, at man fjernede den kunststoffodbane, der allerede er anlagt? Man burde sikre en ordentlig dræning af den, altså, så der ikke løber det der tøvand ud i parken. Ikke? Det var det mindste, man kunne gøre. Men så du helst, at man fjernede den? Nej, nu er den der. Altså, jeg kan godt leve med, at der er en bane, der, fordi det øvrige friluftsliv er så tilgodeset i på den anden del. I juli måned, der klagede I sammen med Friluftsrådet over den afgørelse fra Fredningsnævnet, der giver Københavns Kommune dispensation til at bygge endnu en kunststofbane ved siden af den nuværende i den ellers fredede Nørrebroparken. Ja. Jeres klage betyder, at Nørrebro-københavnerne nu må vente endnu længere på at få den kunststofbane, som der er stor efterspørgsel på, der kan gå op til 2 år, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet jeres klage. Hvorfor er det fair, at københavnerne skal vente? Fordi det handler om fredede områder, ikke? Og fordi, når man skal lave et indgreb i fredede områder, så tager det tid, fordi man skal have mulighed for at undersøge alle argumenter for og imod på en ordentlig måde. Ikke? Men det har man vel allerede gjort i Fredningsnævnet? Ikke efter vores mening. Nej. Og det er jo derfor, man har den ankemulighed. Ikke? Det er for, at man kan få endnu et tjek på, er det nu her gjort helt fair? Mm. Når Berlingske spørger politikerne i byrådet, så kan de ikke forstå, hvorfor Nej. Danmarks Naturfredningsforening kæmper for et stykke Nej. Græsplæne i en park i en bydel, hvor de cirka 80.000 indbyggere i dag har mindre end 2 fodboldbaner til deres rådighed. Ja. Kan du forklare det for dem? De kan ikke forklare, hvorfor I gør den her sag. Nej, men de kunne jo gå ud og tale med nogle af de lokale beboere, ikke? Det har de også været, ikke? Altså dem, som har stemt på dem? Ja, altså der er masser af nørrebroere, der er imod det der, ikke? Mm. Det er jo ikke sådan, at og bydelsrådet er eller bydelsudvalget, som det vist hedder, er også markant imod, ikke? Jo. Og det er, hvis du går ud og ser på Nørrebroparken, så vil du godt kunne forstå, at der er nogen, der synes, det lidt er en dårlig idé, at man beslaglægger den sidste plæne i et meget tæt bebygget område, hvor der er sol. Den sidste plæne? Ja, eller den sidste stump af en stor plæne, hvor der er sol om sommeren til fodbold. Ikke? Altså nu har jeg boet faktisk lige ud til Nørrebroparken i mange år. Der er altså også sol de andre steder. Det kan godt være, der kan sol hele dagen. Ja. Men der er altså ikke det sidste stykke græsplæne i Nørrebroparken, man vinddrager. Det er det sidste af det store parkrum, ikke? Vi har talt med en politisk ordfører for Socialdemokratiet. Han hedder Jonas Bjørn, altså i København selvfølgelig. Ja. Han hedder Jonas Bjørn Jensen. Han siger, at det er et fuldstændig skørt standpunkt at tage af Danmarks Naturfredningsforening. Jeg vil gerne sige direkte til dem, træk jeres klage tilbage. I kan ikke være det bekendt over for børn og unge på Nørrebro. I kan ikke være det bekendt over for det bredest mulige flertal i borgerrepræsentationen, der ønsker at gøre noget ved manglen på idrætsfaciliteter. Mm. Hvad vil du sige til Jonas Bjørn Jensen? Jamen, jeg har sagt det til ham. Der er jo mange andre måder at løse det her problem på. Altså, han har ligesom malet sig selv op i et hjørne. Det er måske meget behændigt, fordi så har han noget at føre valgkamp på. Men altså, der er andre måder at løse det her problem på. Der er jo ikke så meget valgkamp her. Altså, 53 ud af 55 medlemmer i borgerpræsentationen er for. Så der er jo ikke rigtig nogen kæmpe imod. Jamen, han skal jo vælges lokalt, ikke? Altså, han er stillet op på Nørrebro, ikke? Så han skal vælges lokalt, ikke? Og han er nødt til at have nogle lokale sager for ligesom at kunne markere sig, og Socialdemokratiet er presset. Mm. Og her markerer sig han altså i en sag, hvor rigtig mange mennesker tænker, det er en god sag. Ja. Vi vil gerne bygge en fodboldbane, ja, sådan så at børn og unge i området kan spille fodbold. Det er også fint, ja. Mm. Du siger, der er andre måder, man kan løse det her på. Bare lige for at få nogle tal på bordet her. Ifølge Idrættens Analyseinstitut, der er københavnerne ca. 22.000 personer om et fodboldanlæg. Mm. På landsplan er det taler omkring 3.000 personer per fodboldanlæg. Altså, det er jo tal, der vidner på massiv mangel på fodboldbaner i København. Hvor skal de etableres, hvis det står til jer? Jamen, de skal jo etableres på de arealer, der er tilbage i København. De skal så kombinere. Jamen, der er jo stadigvæk nogle byudviklingsmuligheder på Nørrebro, ved Nørrebro station for eksempel, ikke? Og i Rosengadekvarteret og så videre, ikke? Ja. Og hvor man også har været ude her til morgen og sige, at altså, det skal jo bruges til boliger, vi mangler boliger, det skal være billige boliger, men der skal også laves en svømmehal. Fint. Altså, på taget af den svømmehal er der også plads til masser af fodboldbaner, ikke? Altså, man må... På taget af svømmehallen? Ja, altså, hvorfor ikke? Det lyder som en dyr løsning. Altså, også i forhold til, jeg er ikke ingeniør, men jeg tænker med bæredygtighed og alle mulige adgang og faciliteter altså, ovenpå. Jamen, altså, tingene er jo ikke billige. Nej. Nej. Og du har ligesom presset byen til det yderste, så arealer er dyre, ikke? Og, ja, fordi og der er så mange mennesker, der gerne vil bo her. Ja, og du har ligesom forsømt at tænke på, at københavnerne også skal rekreere sig. Man har ikke indtænkt i tilstrækkelig omfang idræts- og rekreative muligheder i byen på nuværende tidspunkt. Flemming Jensen, der er formand for fodboldklubben Nørrebro United, han siger til Berlingske, at jeres klage kan betyde, at op til 500 børn må vente med at komme til at spille fodbold. Der står 200-300 børn på venteliste i dag. Hvordan vil du forklare dem, at det her lille stykke græs ikke kan blive til en fodboldbane? Jamen, jeg synes præmissen er lidt forkert, fordi så forudsætter man jo, at det, fodbold kun kan finde sted på det der enkle græsareal, ikke? Altså, man kan jo spille mange andre steder, ikke? Hvor? Ja, altså, det er jo ikke, fordi der mangler fodboldbaner i København, som sådan. Altså, der mangler... Vi kan godt tage tallene igen. Der mangler faciliteter, du kan bruge året rundt, ikke? Der mangler de her kunststofbaner. Men der er muligheder andre steder også, men det kræver så, at børnene skal transporteres. Ja. Og det siger man som, det er urimeligt, og det er det formentlig også på længere sigt, men det kan jo være en overgangsløsning. Altså fodboldklubber i København, de flytter jo rundt i vintersæsonen, fordi der ikke er så mange muligheder, og det gør man bare, og det må man jo også gøre med børnene, indtil man har tilstrækkeligt med faciliteter. Så historien om, at fordi man ikke her og nu kan bebygge den her græsplæne i Nørrebroparken, forhindrer børnene i at spille fodbold. Den køber jeg altså ikke rigtigt. Altså, vi tænker om børn, der gerne vil gå i en fodboldklub. Det er godt, jamen, at de kan stå på et eller andet hjørne med en bold og sparke frem og tilbage. De vil jo gerne spille fodbold i en klub. Fodboldklubben kan jo så spille bold andre steder. Hvor skal de spille bold? Jamen, der er ledige arealer andre steder, ikke? Hvor er det? Jamen, hvis du spørger folk på Amager, så er der ledige baner der. Ikke? På altså, Amager? Ja. Så børnene på, altså fra Nørrebroparken, de skal tage en tur til Amager, når de skal spille fodbold? Der kunne man jo sørge for transport. Jeg ved godt, du kan ikke sende 5-10-årige drenge på cykel fra Nørrebro til Amager, men altså... Det lyder som en lang tur. Ja, selvfølgelig kan man da finde ud af at transportere dem. Altså, hvis du bor andre steder i landet, jamen, så transporterer man børn 10 eller 20 kilometer til deres fritidsinteresser. Altså, det kan man selvfølgelig også gøre i en overgang. Men synes du, det er en... Det er ikke nogen optimal løsning, nej. Men det er mere, fordi Ole, det som mange mennesker bryder deres hoveder med, det er, du kommer fra Danmarks Naturfredningsforening. Man tænker, det handler om natur, det handler om flagermus, som du også var lidt inde på før, men det er slet ikke det, der er det vigtige for dig. For dig er det vigtigt det her med det rekreative område. Ja. Og her har du en mulighed for at lave en fodboldbane. Mm-hmm. Det er selvfølgelig ved at fjerne noget af det andet rekreative, der er i forvejen. Mm-hmm. Men der er en kæmpe efterspørgsel på de her fodboldbaner. Mm-hmm. Og der er et kæmpestort, næsten absolut flertal i borgerrepræsentationen, der siger, det her er en god idé. Ja, men hvis du går ned og spørger i bydelen, så er jeg ikke sikker på, at der er et stort flertal. Der er jo den samme diskussion, der foregår i Læsøparken. Mm. Og der har man lige lavet, altså Københavns Kommune har jo sådan et borgerpanel, de hører i de enkelte bydele. Mm. i Nordvest, der spurgte man så om, hvor vi har fodboldbaner til at ligge, og der siger så, jeg kan ikke huske, 75%, at de skal i hvert fald ikke ligge i parkerne. Nej. Nej. Men hvis det er nu det, der er muligheden? Jamen, der er andre muligheder. Ude i Aarsengadekvarteret, hvor man nu vil til at bygge boliger. Der er muligheder også i, og du har muligheder i Mimersparken, hvor der i forvejen er en kunststofbane. Det er noget et af de forslag, som bytesudvalget er kommet med, men som man heller ikke vil acceptere på det tidspunkt, fordi man synes, det lå for langt væk. Ikke? Ole, kender du udtrykket vælg dine kampe? Ja, det kender jeg. Altså, jeg tænker, at nogle af vores lyttere, ligesom den politiske ordfører for Socialdemokratiet i København, ligesom et massivt flertal i borgerrepræsentationen, synes, at I indtager et lidt skørt standpunkt her. Fordi det handler om en lille plet græsplæne i en bypark midt i storbyen. Der er bare langt til at, du ved, redde klimaet og redde hasselmusen og gøre noget ved giftsituationen og sådan noget. Altså, man tænker måske bare, at der er andre væsentligt mere oplagte mærkesager at gå ind i, end lige om et eller andet stykke græsplæne skal være græsplæne eller fodboldbane. Det er jo en mærkesag. Altså, nej. Altså, det er det så blevet til, fordi den er blevet brugt i valgkampen, ikke? Altså, og så kan man så sige, at set i lyset af, at man tager park for park og lægger de idrætsanlæg, som man ikke har gjort plads til i gennem den øvrige planlægning af byen, ikke? Det får det så til at sige, okay, her er en glidebane, her er et mønster, som vi godt vil gøre opmærksom på, vi ikke synes er i orden. Ikke? Mm-hmm. Ikke så meget for at redde naturen, men for at redde Københavns adgang til rekreative områder. Først og fremmest, men også fordi Københavns natur jo også betyder noget for os. Ikke? Altså vi, der bor i København, betyder naturen noget. Ikke? Og man kan sige, grunden til, at naturen betyder noget i København, det er jo, at hvis du ikke har nogen natur omkring dig, så hvordan skulle du så kunne lære børn at forstå den store fortælling om arternes tilbagegang og sådan noget? Ikke? Altså, men den store fortælling og den vigtige opgave, kan man fortælle den i dag i Nørrebroparken? Det kan du sagtens. Og det vil man ikke kun, hvis der kommer en kunststoffodboldbane? Du vil kunne gøre det i mindre grad, ikke? Hvor meget mindre? Altså, du kan, det er jo ikke sådan, at der ikke kommer til at være træer og græs. Og, det er jo ikke en skov. Altså, det er nej, men man kan sige, forudsætningen for, at du får nogen form for forståelse for biodiversitetens betydning, problemet med arternes tilbagegang, det er jo, at du selv har et eller andet forhold til natur. Mm-hmm. Men som du sagde før, så må vi jo sætte børnene på nogle cykler, og så må de jo cykle ud der, hvor der er natur. Det bliver de også i høj grad, ikke? Det er jo også noget af det, der indgår. Det er jo noget, vi kalder for naturdannelse, ikke? Altså, at en del af menneskets udvikling og dannelse er at få et kendskab og et forhold til den omgivende natur. Okay. Fordi naturen har brug for det, vi har brug for det, vi kan ikke leve uden naturen. Hvis du ikke møder naturen i den daglige dag, jamen så vil du have meget svært ved at forstå, hvad det her handler om. Så bliver det lige så abstrakt, som klimadiskussionen er for mange, eller var for mange i starten af klimadiskussionen, fordi det er ikke noget, du sådan lige kan se og føle på, hvis den ikke er i de nære omgivelser. Ole Damsgaard, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København. Tusind tak, fordi du kom i Pilstrup. Ja, selv tak. Det var Pilstrup for i dag. Så er der jo kun tilbage at sige god weekend. Skynd dig ud og nyd et rekreativt område nær dig, eller måske en fodboldbane, hvis du er så heldig ikke at bo i København. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.